dirdine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Dirdine dirdine dirdine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Sabahleyin erken çifte giderken aman aman, öküzüm torbadan düştü gördün mü, amanın yandım, amanın amanın amanın yandım. Tiridine tiridine bandım, bedava mı sandın, para bedim aldım. Tiridine tiridine tiridine bandım, bedava mı sandın, para bedim aldım. Bedava mı sandın?